Pe unde intrăm?" întrebă el. Benny deschise ușa cabinei, se sui pe prima treaptă și, după ce se strecură cu partea de sus a corpului înăuntru, apăsă un buton de pe tabloul de comandă. În același timp se aprinse un bec minuscul. Sub pântecele mastodontului se deschise o trapă. Benny coborâ și se înapoie la Abe. "Intrați prin trapa asta." Se închide și se deschide și pe dinăuntru. În depărtare se auzi deodată șuieratul unei sirene. "Poliția!" exclamă Benny. "Urcați-vă repede!" Se cățără în cabina autocisternei, se instală la volan și dădu drumul la motor. Se uita apoi la becul minuscul care se stinse, semnalizând închiderea trapei. Un zâmbet rău îi schimonosi fața. "Să vă fie țărâna ușoară!" Frankie apăsă starterul. Motorul Lincolnului porni. Limuzina demară, legănându-se ușor pe amortizoarele ultraelastice. Frankie se uită prin retrovizor la barajul poliției care rămânea în urmă. Împinse acceleratorul. Automobilul își spori viteza simțitor. Frankie parcuse vreo 5 km și, după ce privi iarăși prin retrovizor și constată că nu este urmărit, apăsă pe unul din butoanele de la bord. Spătarul banchetei din urmă prinse să se ridice cu încetineală, lăsând să apară un compartiment secret amenajat în corpul vastului portbagaj al Lincolnului. Mircea și Abe, care stătuseră până atunci întinși în compartiment, ieșiră de acolo. Frankie apăsă iarăși pe buton și spătarul banchetei se lăsă în jos, revenind la poziția inițială. Abe și Mircea făcură cu brațele câteva mișcări de gimnastică spre a se dezmorți, restabilind circulația sângelui. Se așezară apoi la largul lor pe banchetă. Cu vizibilă satisfacție, Frankie urmărea prin retrovizor aceste operații. "A avut dreptate Benny," zise Abe. "L-am bănuit pe degeaba. N-a fost o falsă alarmă." "Falsă n-a fost," răspunse Mircea. "Dar de unde știi că n-a provocat-o chiar Bolens sau oamenii săi? Sursa denunțului e încă necunoscută. În ceea ce mă privește, nu mi-am schimbat părerea despre Benny. Toată operația asta cu autocisterna mi-a părut și îmi pare încă foarte suspectă." "Sper că n-a băgat de seamă că n-am intrat în ascunzătoare," zise Abe. "Nici o grijă. Va constata la destinație că i-am jucat festa. Ai anunțat, cred, pe oamenii tăi să se afle peste o oră la acel bar." "Anunțat, boss." Mircea își strânse nodul cravatei care se stâmbase. "Mă întreb unde o să ne mutăm cuibul," rosti el după câteva momente de tăcere. "Asta nu e o problemă. Aranjez eu cu Mike." Mircea râse. "Acum și poliția e pe urmele noastre. Asta ne mai lipsea. Treburile merg din ce în ce mai bine." Abe făcu un semn de nepăsare. "Am trecut noi prin momente și mai grele, boss. La celui bar, Frankie." "Ok." Lincolnul se angajă pe Broadway. Circulația arhi-intensă de pe această arteră le încetini considerabil mersul. "În furnicarul ăsta ești mai greu de găsit decât un ac într-un car cu fân," zise Abe. În sinea lui era mai puțin optimist. Simțea că se strânge încet lațul, dar nu voia să-și exteriorizeze temerile. Oamenii din tagma lui știau să braveze totul. Numai ceilalți se lăsau descurajați de adversitatea soartei. Avusese de-a face și cu asemenea exemplare. Dându-și seama că situația era fără ieșire și că nimic nu-i mai putea salva, dădeau frâu liber disperării, dezvăluind o spaimă cu atât mai abjectă cu cât până atunci manifestaseră o nepăsare ostentativă în fața primejdiei. Abe nutrea o admirație crescândă față de șeful său. Cel pe care îl credea Vincent Genoveze părea să se închisească prea puțin de poliție și de implicațiile unei eventuale arestări. Deși era urmărit pentru infracțiuni care nu excludeau pedeapsa cu moartea, nu se arăta prea impresionat de aceste perspective sumbre. Mircea intui brusc nedumerirea care prindea să încolțească sub admirația arătată de Abe. Înțelese că nu trebuia să meargă prea departe cu indiferența. Unui mafiot îi este în general mai frică de mânia mafiei decât de severitatea legii. Pare paradoxal, dar justiția are brațul mai scurt decât Cosa Nostra. Grație complicatelor subtilități ale procedurii și priceperii unor avocați dubioși, mulți infractori cu caziere bogate scapă de rigorile legii. Un ins condamnat de mafie știe însă că nu mai are nicio scăpare. O veche datină, împământenită în sânul acestei organizații, acordă iertarea unui condamnat care a reușit să scape pe o perioadă de 3 ani încheiați de satârul mafioților însărcinați să-l execute. Dar, în mod practic, acesta nu s-a întâmplat niciodată. Și Abe știa acest lucru. Dacă după scurgerea celor 48 de ore acordate lui și șefului său nu vor reuși să se disculpe, soarta le era pecetluită. Șansele de a-l descoperi pe cel care își însușise cele 60 de milioane ale organizației erau minime. Abe era însă hotărât să moară cu fruntea sus, pe poziție, nu să se vaiete ca o babă. Pilda șefului său îl electriza, așa cum îl electriza și pe Frankie. Se uita cu milă la Frankie, care mânuia cu îndrăzneală și maestrie volanul prin puhoiul de automobile. Poate că și lui era dat să piară în viitoarele 48 de ore, ciuruit de gloanțele unei mitraliete. Abe zbură cu gândul acasă, la ferma săracă din Maryland. Plecase de acolo mânat de seta de glorie, de fericire, de îmbogățire rapidă. Dorințele îi se împliniseră într-o oarecare măsură. Își văzuse numele și fotografia prin ziare alături de genoveze și de alți corifei ai mafiei, cucerise femei pe care altădată nici nu le-ar fi visat, risipise zeci de mii de dolari cu nepăsarea cu care alții ar fi cheltuit câțiva cenți. Dar fericirea aceasta furată costa prea scump. La capătul unei existențe scurte și zbuciumate îl pândea moartea. Mircea îl privea cu coada ochiului. Îi surprinse pe buze un zâmbet amar. Pe chipul lui se reflecta uluitor de limpede frământarea ei lăuntrică. Sau poate că, împărtășind cu Abe primejdea, Mircea devenise mai receptiv. Aventura aceasta, care la începuturile ei îmbrăcase aspecte de comedie, acum tindea să se transforme în tragedie. Execuția unchiului Gino și a lui Michelotto, sfârșitul cumplit al lui Ugo și al lui Joe Marcucci, asasinarea lui Said Capozzola și a celor doi Reagan, accidentul mortar al lui Ernie Frankfurter, descoperirea cadavrului lui McCoo și agonia scurtă a lui Flashman îl impresionară mai puțin decât perspectiva apropiată a morții lui Abe. Cunoștea cazierul lui Abe. Trecutul lui nu era lipsit de puncte negre. Cu toate acestea, Mircea încerca față de el un simțământ ciudat de simpatie. Nu și de înțelegere, fiindcă nu înțelegea și nici nu încerca să justifice, fără de legea, oricare ar fi fost forma pe care o îmbrăca aceasta. Abe îi apărea în postura unui fiu risipitor. Un fiu risipitor care nu-și va găsi mântuirea ca în parabolă, ci își va urma drumul împins de destin și de zeița Nemesis până la distrugerea totală și definitivă. Lincolnul opri pe Mott Street în dreptul intrării modeste, aproape neobservată, a lui Charles Barr, strivită parcă între două restaurante chinezești cu firme de un exotism țipător. Mircea și Abe coborâră din mașină. Ne așteptați aproape de colțul străzii, Frankie, îi recomandă Abe. Poate că va trebui să o luăm din loc pe neașteptate, să fii pregătit. Dacă se oprește prin apropiere vreo mașină a poliției sau chiar dacă nu mai ți se pare ceva suspect, ne emiți cu aparatul de emisie recepție pe care ai să-l găsești în seiful de la bord. Am și eu unul racordat pe aceeași lungime de undă. Frankie duse la tâmplă, mâna deschisă, în semn de salut militar. Înțeles, boss. Printre automobilele staționate de cealaltă parte a străzii, zăriră Pontiacul lui Harris. Patru oameni cu pălării trase pe ochi stăteau impasibili în mașină și se uitau cu aparentă indiferență la trecătorii care se scurgeau pe trotuare. Când îl văzu pe Abe, Harris își frecă ușor lobul urechii. Semnala prin cod că se afla la post, gata oricând să intre în acțiune. Ceva mai departe era parcat Chevroletul lui Luke. La apariția lui Abe, Luke își zăgăzui un căscat, acoperindu-și cu mâna gura. Semnala că are ceva de spus. Abe își scoase din buzunarul de la piept Batista și se prefăcu a șterge fruntea. În aceeași clipă puse în funcție aparatul minuscul de emisie recepție pe care l-avea ascuns în Batista. Sunt pe recepție, Luke. Gata? Răspunsul se făcu imediat auzit. Transmite, Luke. Am urmărit autocisterna lui Benny. După ce a trecut de barajul poliției și a continuat drumul până la podul de peste East River. A oprit cam la 100 de metri de pod. A așteptat 10 minute. Profitând de un moment când nu trecea nicio mașină pe șosea, a pus motorul în mișcare și a pornit cu autocisterna direct spre râu, sărind în ultimul moment din cabină. Autocisterna s-a prăvălit în apă, scufundându-se ca o piatră. Benny s-a urcat apoi într-un Oldsmobile care venea dinspre New York și care a și făcut imediat drumul întors. Gata. Benny, nu te-a observat? Nu, stopasem după niște tufișuri. Gata. Trimite-l pe Dick după noi. Să se așeze la o masă și să fie atent la semnele mele. Gata. Prea bine, boss. Gata. Abe și Mircea pătrunseră în vestibulul zgârcit luminat al lui Charles Barr. Un portar cu mutră de bătăuș îi salută neglijent, aruncându-le pe sus prâncene o privire bănuitoare. Îl cunoștea pe Abe, dar nu și pe însoțitorul acestuia. Străinii nu erau bine primiți la Charles Barr. În vreme ce cobora o scară strâmtă, spiralată, acoperită cu un covor roșu, cam roz, care ducea spre subsolul clădirii, Abe repetă lui Mircea comunicarea lui Luc. Mircea zâmbi. Așa e că am avut dreptate, Abe. N-aș fi crezut că Bonus poate fi atât de perfid. Mircea ridică din umeri fără să răspundă. De jos le parveneau în surdină zgomotele ritmate al unei orchestre de jazz. Domnea miros de mucegai și de alcool trezit. Aerisirea nu se făcea în condiții tocmai optime la acel zbar. Fata de la garderobă, o blondă roșcată cu sân planturoși ieșiți pe jumătate din decolteul rochei negre, îl întâmpină pe Abe cu un surâs de o excesivă amabilitate. Bacșișurile lui grase îl îndrituiau la un tratament preferențial. Bine ați venit, Mr. Machia. N-ați mai dat de mult pe la noi. V-am simțit lipsa, îi surise ea seducător. Vă servesc cu țigări? Abe luă dintr-o tavă un pachet de Lucky Strike pe care îl plăti încincit. Garderobiera escamotă banii. Mike Sheldon e pe aici? O întrebă el. N-a venit încă, Mr. Machia, dar nu cred că va întârzia. Thanks a million, zise Abe, ciupind pe garderobieră de gușă. Străbătu împreună cu Mircea un culoar pardosit cu plăci de mozaic albastre și roșii și pătrunseră într-o încăpere nu prea mare, cufundată într-o semi-obscuritate propice îndrăgostiților și pescuitorilor în apă tulbure. O orchestră de chitariști bitnici, cocoțată pe o estradă învăluită într-o lumină violetă, executa un shake. Unde ne aflăm, Abe? Exclamă Mircea. Într-o grădiniță de copii. Pe minusculul platou de dans se frecau într-o îmbulzeală de metrou în orele de vârf perechi de adolescenți înfierbântați, excitați la culme. În jurul meselor mici, luminate vag de veioze multicolore, se înghesuiau alți copilandri. Toți beau, fumau, chicoteau, vorbeau tare, acoperind uneori cu glasurile lor excitate vacarmul orchestrei. Fumul de țigară plutea compact, înnecăcios, în atmosfera irrespirabilă, îmbâxită de miros de sudoare și de alcool. Charles Barr nu se bucurase niciodată de o clientelă tocmai strălucită. Obișnuiții localului se recrutau mai ales din rândurile boemei, care părăsiseră barurile din Greenwich Village, invadate în ultima vreme de o lume cosmopolită, dornică să cunoască la ei acasă pe artiștii bitnici. Mircea și Abe căutară din ochi o masă liberă. Un chelner, bărbos, îmbrăcat într-un veston negru, cu pretenții de smoking, se apropie de Abe. Ce plăcere să vă mai vedem pe aici, Mr. Machia. Cum merg treburile, Willy? Strașnic, Mr. Machia. După cum vedeți, localul e arhiplin. Dar pentru dumneavoastră se găsește întotdeauna o masă liberă. Îi conduse spre o nișă cufundată în penumbră. Aici e tocmai ceea ce vă trebuie. Puteți vedea totul fără să fiți văzuți. Înainte de a se așeza la masă, Abe îi strecură o bagnotă de $5. Cu ce vă servim? Întrebă Willy. Aveți și băuturi alcoolice? Desigur. Judecând după clientela de aici, credeam că serviți numai lapte. Chelnerul ridică din umeri în semn de regret. Nu de mult veneau aici tot felul de artiști. Acum însă ne-au invadat copiii. Și Mr. Sheldon îi încurajează. Le dă pe datorie și câte altele. Frumoasă inițiativă, zise Mircea ambigu. Creăm condiții tineretului. Dacă ar fi copiii mei, i-aș trimite acasă cu câteva șuturi în fund. Dar afacerile sunt afaceri. Mormăi Mircea neutru. Atunci adu niște bourbon on the rocks, ca de obicei, spuse Abe. Doriți și o gustare? Câte un mușchi dublu la grătar, interveni Mircea, căruia îi se stârnise iarăși pofta de mâncare. Când chelnerul dădu să plece, Abe îl opri cu un semn. Cum îl vezi pe Mike Sheldon, îl trimiți aici. Nici o grijă, Mr. Machia. Dick se cocoțase pe un taburet înalt, la bar, de unde putea vedea tot ce se petrece la masa șefului său. Comandă o băutură. Orchestra atacase un blues jalnic ca o melopee de înmormântare, acompaniat de tremolurile patetice ale unei fete de vreo 16 ani, care își legăna șoldurile încă neformate în ritmul cântecului. Cei doi mușchi apărură etalați apetisanți pe tipsii de lemn rotunde ca o lună plină. O sticlă de bourbon, două pahare înalte și un castron cu cuburi de gheață completau frugala cină. Mircea se înfruptă pofticios din friptură. Abe punea în schimb accentul pe băutură. Goli două pahare cu whisky, aproape pe nerusuflate. Mircea termina tocmai friptura când Mike Sheldon apăru legănându-se ușor pe picioarele scurte și arcuite. Se strecură agale printre mese, precedându-l pe Willy. Capul lui Mike aducea cu o sferă de carne, în creștetul căreia câteva fire de păr, lungi și unse cu briliantină, erau orânduite într-un fel de freză lipită de calota craniană. Ochii bovini și rotunzi căpătau aparent proporții uimitoare, datorită lentilelor groase de ochelari, prinse după ureche cu rame de metal. Obrajii rotunzi și ei se lăsaseră grei, contopindu-se cu gușa trandafirie proaspăt trasă. Mike Sheldon dădu mâna cu abe. Privirile lui cătară pe ziș spre Mircea. Ia loc, îl pofti abe, arătându-i un scaun liber. Mike Sheldon se așeză greoi. Își șterse cu batista albă fruntea sudată. Mike Sheldon, Celi Acardo, făcu abe prezentările. Adu-mi niște hot dogs, comandă Sheldon chelnerului. Imediat, Mr. Sheldon. Și un pahar, Willy. Turbez de sete. Un picolo aduse în grabă un pahar pe care abe îl umplu cu whisky. Sheldon degustă băutura, apoi o dădu peste cap. Abe făcu din nou plinul. După plecarea chelnerului și a picolului, scoase tabachiera oferind țigări comesenilor. Sheldon îl refuză cu un gest. Mike, vreau să te felicit pentru localul ăsta. Abia de curând am aflat că ai devenit patron. Mare scofală, bombăni Sheldon. Am numai datorii și bătaie de cap. Eh, dacă vrei omletă, trebuie să mai spargi și ouă. Era mai bine când lucram pe picior, zise Mike Sheldon. Aveam numai grija mea. Acum făcu un gest de amarnică plictiseală. Mike, aș vrea să-mi dai câteva informații, zise Abe. Interpelatul aruncă o privire întrebătoare spre Mircea. Poți vorbi fără grijă, continuă Abe, aprinzându-și țigarea. Tava cu cârnați fumegânzi, comandată de Sheldon, își făcu apariția pe masă. În legătură cu Ralph Williams, continuă Abe. Sheldon se uită îndelung la Abe, ca și când n-ar fi înțeles despre ce e vorba. Făcu apoi o schimă de om cătrănit. De Ralph Williams crezi că mi-ar de mie acum? Sunt foarte necăjit. Din cauza unei sume frumoase de bani pe care contam și care a zburat. Și asta îmi încurcă toate socotelile. Începu să taie cârnatul. Mă cunoști foarte bine, Abe. Când mi-e gândul la bani, nu mai sunt în stare să discut altceva. Abe schimbă cu Mircea o privire plină de înțelesuri. Sheldon mestecă zgomotos, oftând din când în când, de parcă l-ar fi măcinat o grea suferință. Și dacă ți-aș lua eu piatra asta de pe inimă, zise Abe. Ritmul mestecatului se încetini, apoi încetă cu totul. Sheldon înghiți dumicatul, făcând să-i salte mărul lui Adam deasupra nodului bine strâns al cravatei. Ochii rotunzi se bulbucară într-o privire plină de interes. Nici nu ți-am spus de cât e vorba. Abe răspunse fără să clipească. Nici nu te-am întrebat, știi că nu mă tocmesc. $10,000, ce vrei să știi? Trebuie să stau neapărat de vorbă cu Williams. Greu, foarte greu. Deci nu e imposibil. N-am spus asta, mormăi Sheldon. N-ai spus, dar ai lăsat să se înțeleagă. Abe, țin la pielea mea. Și cam cât crezi că face pielea asta? Știu eu, e a mea, așa că mi se pare scumpă. Profită de ocazie, Mike. Azi găsești cumpărători. Mâine s-ar putea să valoreze mai puțin decât un morcov putred. Sheldon zâmbi blajin. Oferesc eu să nu se deprecieze. Abe aspiră fumul de țigară și îl expiră sub forma unui rotocol al băstrui care se ridică spre tavan. Și alții au crezut că sunt în stare să-și oferească. Bietul Frankfurter mai ieri era plin de viață. Ce să mai spun de Blackie McCoo sau de Irving Flashman? Tocmai că nu vreau să le calc pe urme. Abe zâmbi cu prietenie. Să discutăm cu cărțile pe față, Mike. Ai de ales între un cec și un glonte. Ochii lui Sheldon se îngustară. Frumoasă perspectivă. Mă refer în special la a doua. Eu îți ofer cecul. Glontele, cine îmi pune mie bețe în roate? Și e firesc. Știi prea multe. Să presupunem că aș alege prima alternativă. Ar fi cea mai bună afacere. 10.000, piatra și cu 10.000. Pielea, 20.000. Sheldon se uită la ceasul sobrățar. La miezul nopții v-aș putea da un răspuns, rosti el după o scurtă șovăire. Și banii? Tot atunci. Nu s-ar putea și acum ceva? Mircea zâmbi cu subînțeles. Da, se poate. 5.000? Fața lui Sheldon se lumină. În ochi îi jucă o licărire de lăcomie. Bun și atât. Mircea luă cuțitul cu care își tăiase până atunci friptura. Îl stese cu un șervețel de foiță și după ce-i pipăi lama, spre a se asigura că nu este unsuroasă, îl așeză din nou pe masă. Scoase din buzunar portfelul și îl desfăcu fără grabă. Un teanc respectabil de bancnote de câte $1,000 apărură în fața ochilor lui Sheldon, care clipi nedumerit, umezindu-și cu limba buzele. Degetele subțiri, dar puternice ale lui Mircea, prefirară 10 hârtii. Le trase afară din teanc și le puse pe masă. Vârâf portofelul în buzunar. Împături odată bancnotele și le netezi cu grijă, apoi le tăie în două cu cuțitul. Sheldon îi urmărea hipnotizat, parcă, fiecare gest. Mircea îi împinse 10 jumătăți, iar pe cele rămase le băgă în buzunar. Poftim, ia-le, îl îmbie el. Sheldon se uită la hârtii, apoi la Mircea. Abe urmărea cu interes scena. Îi plăcuse stratagema șefului. Sheldon întinse încet mâna după jumătățile de bancnote. Șovăia de parcă s-ar fi temut să nu-l frigă. Ia-le, repetă Mircea rostind cuvintele printre dinți. Sheldon le ridică de pe masă și le strecură în portofelul său. Suspină ușor. Abe îi umplu din nou paharul, Sheldon îl bău pe jumătate. Se ridică de la masă. Așteptați apelul meu telefonic. La miezul nopții le reaminti el. Plecă apoi, fără să mai salute. Abe făcu un semn discret lui Dick, care își plăti consumația și plecă după Sheldon. Înainte de a părăsi localul, Mike Sheldon îl chemă pe Willy, omul său de încredere. Am să lipsesc câteva ore. Ai grijă să nu-și facă băieții de cap. Dacă Fred recrutează ceva puști și noaptea asta, le dai cenușă pe datorie și să fii cu ochii în patru. Știu, sticleții. Îmi batem mai puțin de sticleți decât de... Am înțeles, nicio grijă. Un băiețandru pistruiat și cu un pulover roșu foc făcu semn lui Willy. Hei, Willy, de 4 ori Pepsi. Cu gin? Cu gin. Ok. Willy plecă să execute comanda. Rămas singur, Sheldon aruncă o ultimă privire asupra localului. Se simțea foarte mândru de noua sa situație. Patron de bar. În lumea interlopă din East Side devenise un adevărat personaj. Bineînțeles, satisfacțiile acestea erau precumpănite de multe neplăceri. Câteodată își spunea că se simțea mai în largul său când se mulțumea cu afacerile mărunte. Atunci avea numai grija lui. Acum purta de grijă și altora. Personalul de serviciu al barului, clientela, sticleții, rivalii, cenușa mai ales îi dădea multă bătaie de cap. Îl obosea mai ales echilibrul pe care trebuia să-l țină între atâtea forțe contrarii. Era patron numai de câteva zile. Cu timpul, își zicea el, se va deprinde probabil cu toate. Sheldon ieși din sala barului, traversă vestibulul, salutat cu respect de fata de la garderobă, urcă scările și se trezi în sfârșit pe trotuar. Portarul îi zâmbi cu familiaritate. Frumoasă noapte, boss! Sheldon îi răspunse cu un surâs preocupat, apoi se îndreptă spre mașina sa, un Oldsmobile cam învechit. Descuie portiera din dreapta și se urcă. Trecu la volan, făcu contactul. După o scurtă împotrivire, motorul porni. Semnalizatorul din stânga a început să clipească des. Oldsmobile-ul se urni pierzându-se în furnicarul de automobile. Mircea și Abe părăsire localul îndată după Sheldon. Se suiră în Lincoln-ul care îi aștepta la trotuar. Abe desfăcu antena telescopică a emițătorului de la bord. Hello, Luke, spune-mi unde ești. Gata, vorbi Abe în microfon. Hello, boss, sunt în urmărirea lui Sheldon. A cotit la dreapta pe Canal Street. Se îndreaptă spre West Side. Gata. Păstrezi în permanență legătură cu mine. Îmi comunici orice mișcare a lui Sheldon. Gata. Abe chemă cealaltă mașină. Hello, Harris, rămâi pe recepție. Pleci imediat după Luke. Împreună îl veți urmări alternativ pe Sheldon, să nu observe că e filat. Îi cunoști mașina, un Oldsmobile roșu. Gata. Înțeles, boss, gata. Abe se întoarse spre șofer. Frankie, te ții după ei. Lincoln se puse în mișcare. De data asta, Williams nu ne mai scapă, boss, se adresă Abe lui Mircea. Sheldon e aprig la bani. Pentru un pumn de dolari e în stare de orice. După câteva minute, aparatul prinse iarăși să emită. Hello, aici Harris. Sheldon a făcut la dreapta pe Broadway. Se îndreaptă spre nord. Gata. Abe dădu noi indicații. Hello, Luke, preiei urmărirea. Gata. Răspunsul nu întârzie. Aici, Luke, preiau urmărirea. Sheldon a oprit în față la Wanamaker. Trec mai departe. Harris preia urmărirea. Glasul lui Harris se auzi în curând. Hello, boss, Sheldon a intrat într-o cabină telefonică. Mircea și Abe schimbară o privire întrebătoare. Poate cu Williams, zice Abe. Să dea Dumnezeu, replică Mircea. Sheldon formă un număr la telefon. La celălalt capăt al firului se auzi un zbârnit repetat, apoi un glas femeiesc cu inflexiuni molatice. Hello? Sheldon aruncă o privire în stradă prin pereții de sticlă ai cabinei. Nu văzu nimic care se pare suspect. Rosti în receptor. Hello? Mike Sheldon la aparat. Vreau să vorbesc cu Charlie. Îi răspunse un râset cristalin. Glasul femeiesc gânguri alintat. Charlie e ocupat. Trebuie să-i vorbesc neapărat. Ceva urgent, stărui Sheldon. Foarte urgent. Serios? Și nu se poate amâna? Versul cu inflexiuni molatice se adresă unei terțe persoane. Un tip, Mike Sheldon, are ceva să spună, darling. Sheldon înjură printre dinți. Fiecare minut era prețios. Hello, Mike, ce vrei? Sheldon recunoscu graiul căutat al secretarului lui Landis. Trebuie să te văd în seara asta, Charlie. Nu poți lăsa pe mâine? E o chestiune atât de importantă? Foarte importantă, Charlie. A dracului de importantă. Atunci vin încoace. Imposibil. S-ar putea să fiu urmărit. În cazul ăsta, ce e de făcut? Să ne întâlnim undeva, fără a fi văzuți. Ok, Mike. Randevul la Rainbow, pe 42 The Street. Are două intrări. Tu intri prin față. Mă găsești în biroul directorului. În cât timp ești acolo? În maximum un sfert de oră. Ok. Sheldon lăsă receptorul în furcă. Părăsi cabina și se urcă în mașină. Demară, îndreptându-se spre nord. Circulația nu era deosebit de intensă, așa că în mai puțin de 20 de minute ajunse la destinație. La Rainbow Dancing Bar, primii clienți începuseră să sosească. Pe estrada orchestrei, instrumentiștii își luau locurile în primire. Sheldon traversă sala dancingului și intră în cabinetul directorului. La birou îl aștepta Charlie Yale. De o eleganță impecabilă, în smokingul său tăiat după ultimul jurnal, fuma o havană Corona Coronas. Ei? Întrebă Yale monosilabic. Sheldon închise cu grijă ușa. Rămase în picioare. Vreau conducerea clubului 47. Yale încreți intrigat din sprâncene. Ce vrei? Ai auzit foarte bine. Conducerea clubului 47. Și pentru asta m-ai chemat? Asta era al dracului de important? Sheldon zâmbi enigmatic. Dacă știi ce-ți ofer în schimb, nu te mai mira ca un vițel. Și ce-ai putea să-mi oferi tu în schimb? Întrebă el cu aparent dispreț, deși tonul lui Sheldon îi trezise curiozitatea. Ascunzătoarea lui Williams. El își contemplă unghiile perfect manicurate. Nu mă mai interesează. Sheldon se scăpină în vârful nasului. Păcat, dacă știam, aranjam treaba cu Genovese. Aș fi preferat să-ți vând ție, Martha. Dar dacă nu te interesează, el își acoperi un căscat. Cred că nici pe el nu-l mai interesează în momentul de față. Sheldon clătină din cap. Eu te asigur că îl interesează. Mă rog, și de unde atâta siguranță? Am discutat cu el acum o jumătate de oră. El îl privi atent. Acum o jumătate de oră? Nu se poate. Genoveze a trecut în lumea drepților. Te înșel amarnic, bibicule. Și dacă vrei probe, iată. Scoase din portofel cele 10 bagnote de câte 1000 tăiate pe jumătate. Ăsta ia contul. Continuă Sheldon. Nu e o probă, zise el. Banii poți să-i ai și din altă parte. Vrei și alte probe? Telefonează la Charlie's Bar. Întreabă de AB Machia. El întinse mâinile pe birou. Nu știu ce mă face să te cred. Instinctul tău de șacal, zise Sheldon. Ei, încheiem târgul. Unde e Williams? Întrebă el. Ah, nu așa. Întâi să cădem la învoială. Negru pe alb. Îmi faci un înscris că îmi cedezi clubul 47. E, nu depinde numai de mine, spuse el. Dacă vrei tu, o să vrea și alții. Și pe lângă Williams, ți-l aduc pe tavă și pe Genovese. Secretarul lui Landis îl privi lung pe sub sprâncene. Bine, îți fac un înscris. Dar dacă încerci să mă tragi pe sfoară, știi ce te așteaptă. Sheldon replică liniștit. Dă înscrisul. El scoase din mapa de pe birou o coală de hârtie pe care așternu câteva rânduri. O întinse lui Sheldon. Poftim. Sheldon o luă, o citi, apoi o strecură calm în portofel. Trimite două mașini la vechea mea locuință. Acolo se află Williams. Și tot acolo va veni după miezul nopții Genoveze, însoțit de AB Machia. Dar să nu faceți nicio mișcare până nu plec eu. Ăsta va fi semnalul. Restul te interesează. El înclină din cap. De acord, însă te previn iarăși. Nu încerca să mă trișezi. Sheldon ridică mâna. Nicio grijă. Ai să fii mulțumit. Abe își aprinse cu bricheta țigara egipteană. Așteptarea începuse să le nerveze. Ce-o fi punând la cale Sheldon? Rosti el iritat. Mircea bătea cu degetele în rama ferestrei ritmul unui cântec la modă. Dincolo de geamul lăsat se zbenguiau orbitor reclamele luminoase ale localurilor de pe 42 The Street. A trecut mai bine de un sfert de oră, zise Abe. Cu cine s-o fi întâlnit? Aproape în același timp se auzi apelul aparatului de emisie. Hello, vorbește Luke. Vorbește Luke. Mike Sheldon a ieșit de la Rainbow. Dick, care a intrat după el în local, n-a putut să vadă cu cine s-a întâlnit. Sheldon a stat tot timpul în biroul directorului. Acum demarează. Merge spre vest. Cotește la stânga pe Tint Avenue. Gata. Frankie mâna cu cea mai mare viteză pe care i-o permitea traficul intens de pe 42 The Street. Comunicările lui Luke prinseră iarăși să se facă auzite. A luat-o acum la dreapta, pe 29 The Street. A încetinit. Uplește în fața unei case cenușii cu ferestrele cufundate în beznă. Nu pot desluși numărul. Eu mă plasez după colț. Harris a oprit ceva mai în urmă de casa cu pricina. Gata. Lincolnul urmărea întocmai ruta indicată. Stopă pe W29 The Street, în dreptul unei florării. Sheldon trase la trotuar în locul lăsat liber de un Chevrolet Impala care tocmai plecase. Coborât tot pe ușa din dreapta, aruncă din instinct o privire cercetătoare în jur și după ce încuie portiera se îndreptă spre scara de ciment a imobilului. Deschise cu cheile sale ușa de la intrare și pătrunse într-un culoar strâmt, pardosit cu scânduri acoperite parțial cu un linoleum tocit și decolorat. Lumina palidă a felinarului din stradă îi proiecta umbra pe pereții căptușiți cu un tapet de hârtie mov scorojit pe alocuri. Sheldon urcă o scară îngustă ale cărei trepte de lemn scârțiau la fiecare pas. Liniștea adâncă era întreruptă doar de zgomotele surde ale străzii. Ajuns pe primul palier, Sheldon opri în dreptul unei uși. Ciocăni după un anumit cod. Se scurseră câteva clipe. Ciocăni din nou. Abia atunci se auzi o cheie răsucindu-se în broască. Ușa se deschise, lăsând să se strecoare pe culoar o rază de lumină. Se auzi un glas morocănos. Ei? Eu sunt Mike. Intră, răspunse glasul. Sheldon se strecură în încăperea luminată, zgârcit de o lampă cu abajur verde. Ralph Williams încuie ușa. Era în cămașă și cu mânecile suflecate. Silueta lui masivă arunca umbre jucăușe pe zidurile tapetate cu o imitație de mătase vișinie. Mobilierul străvechi, bătrânesc, se armoniza cu clădirea vetustă. Lumina lâmpică dea în plin pe un pistol cu surdină așezat la îndemână pe masă, alături de hamul său. Sper că n-ai fost urmărit, zise Williams. Nici o grijă, atât de puțin mă cunoști. Williams se lăsă să cadă într-un fotoliu tapisat cu catifea roșie. Degetele lui lungi, puternice, băteau darabana pe genunchii osoși. Am impresia că au început să mă lase nervii, zise el. Așteptarea asta plină de încordare mă scoate din sărite. Mă doare ceafa de parcă m-ar apăsa 100 de chile, iar timpanele împleznesc. S-ar termina odată toată povestea asta. Important e să se termine cu bine, zise Sheldon, aprinzându-și o țigare. Ce zăpușală, adăugă el. Mă mir că nu te sufoci în etuva asta. Își scoase haina și o așeză pe spătarul unui scaun. Se tolăni pe o canapea, cocoțându-și picioarele pe o măsuță alăturată. Tocmai vreau să te rog să-mi aduci un ventilator, spuse Williams. Ar fi riscant să las geamurile deschise. Sunt frânt de oboseală, zise Sheldon, lăsând fără răspuns dorința exprimată de Williams. Am alergat toată ziua. Și pentru mine și pentru tine. Mai mult pentru tine. Din cauza asta, nici n-am putut să-mi aranjez anumite treburi. Și? Ai aflat ceva interesant? Întrebă Williams. Din păcate, da. Sheldon făcu o pauză studiată. Chipul lui Williams se crispă. Expresia, din păcate, îl izbise dezagreabil. Dă-i drumul. De ce ai tăcut? Nu mi-a plăcut niciodată să fiu mesagerul veștilor proaste. L-au lichidat și pe Flashman? Da, ieri. Așa că ți-a venit acum ție rândul. Williams înghiți în sec. Perle de sudoare îi acoperiră fruntea. Cum s-a întâmplat? Amănuntele nu le cunosc. Cine l-a omorât? Genovese? Sheldon îl privi cu nedeghizată compătimire. Nu fi copil, ce interes avea genoveze să-l omoare? El avea nevoie de mărturiile, nu de cadavrul lui Flashman. Atunci cine i-a făcut de petrecanie? Ești greu de capral. Cine are interesul să dispară? Cine a avut interesul să dispară Frankfurter, McCoo, Flashman? William se ridică furios din fotoliu. E diabolic tot ce spui. Sheldon suspina. Diabolic, dar adevărat. William se uită instinctiv la pistolul său, așezat la îndemână pe masă. Răsufla greu ca un taur întăritat de capa roșie a toreadorului. Înseamnă că te afli între două focuri, explică Sheldon. Dacă scap și astea două zile, dacă scapi, sublinie Sheldon cu vicănie. William își șterse cu batista sudoarea de pe frunte. Trebuie să scap și tu ai să mă ajuți. De asta am și venit. Cred că am găsit soluția salvatoare. Trebuie să stai de vorbă cu genoveze. William se revoltă. Ești nebun? Să-i declar că am participat la asasinarea lui La Scalzo și la furtul celor 60 de milioane? Nu, să inventezi o poveste plauzibilă. Că ai refuzat, de pildă, în ultimul moment să iei parte la această lovitură, dar că nu ai divulgat-o de teama represariilor. Ridicol, cine m-ar crede? La urma urmei, povestea pe care ai să-i o spui nu contează prea mult. Pe el nu-l interesează decât în măsura în care i-ai putea dezvălui numele celui ce a dirijat întreaga afacere. În schimbul acestei informații, ți-ai asigurat salvarea. Altfel, știi ce te așteaptă. Williams își vărâ adânc mâinile în buzunar. Prost nu mai crezi, Mike. Și după ce mă va folosi ca martor, mă va da pe mâna organizației. Iritat, Williams începu să se plimbe în lungul și în latul încăperii. Poți să-i ceri anumite garanții, stărui Sheldon. În seara asta îți pleznește capul de idei tâmpite. Ce garanții ar putea să-mi ofere? De vreme ce se va afla că am participat la această acțiune, să vrea și n-ar mai fi în stare să mă scape din mâna organizației. Scoase mâinile din buzunar și le desfăcu larg, răsucindu-se brusc pe călcâie. În același timp, izbi scaunul pe care se afla haina lui Sheldon, răsturnându-l. În cădere, haina se desfăcu, lăsând să iasă din buzunarul dinăuntru portofelul care se deschise. Dintr-una din despărțituri apărură colțurilor câteva bagnote. William se aplecă să ridice haina și portofelul. Privirile lui se opriră asupra banilor. Oh, ai făcut rost de parale, Mike? Trase hârtiile afară din portofel. O palare bruscă se așternu pe obrajii lui Sheldon. În mâna lui William s-apărură jumătățile de câte 1000. William se uită lung la prietenul său. Buzele schițară un strâmbet sarcastic. Abia acum îmi dau seama de unde vine abundența asta de idei tâmpite. Aruncă în obrazul lui Sheldon jumătățile de hârtii. Lichea! Nici genoveze n-a avut încredere în tine. Apucă pistolul de pe masă. Ai fost prea hrăpăreț, Mike Sheldon. Palid, Sheldon se ridică de pe canapea. Nu poți să faci una ca asta, mâcui el. Nu poți să tragi într-un om neînarmat. Ochii se bulbucaseră ca la broaște. Williams rosti gutural. Nu pot? Ba pot foarte bine. Pistolul scuipă cele 6 focuri, rar, precis, fără zgomot, împodobind cu 6 rozete purpurii pieptul scrobit al cămășii lui Mike Sheldon. Sheldon se clătină căutând un sprijin. Vreau să se cramponeze de marginea mesei, dar nu făcu decât să apuce cuvertura pe care o trase în cădere după el. Asupra corpului inert se rostogoliră și hamul revolverului și o scrumieră de cristal și lampa cu abajur verde care se sfărâmă, lăsând câteva clipe încăperea în beznă. William s-a prinse plafoniera cu franjuri de sticlă. Își încărcă din nou pistolul, luă hamul căzut peste cadavrul lui Sheldon, îl așeză pe după umăr, apoi își îmbrăcă haina de sport. Se îndreptă spre ușă. Când se pune mâna pe clanță, își aduse aminte că îi scăpase ceva din vedere. Se înapoie la cadavrul lui Sheldon, care căzuse cu fața în jos. Îl întoarse pe spate, îi cercetă la repezeală conținutul buzunarelor. Nu se atinse de bani. Luă în schimb cheile mașinii. Va fugi cu Oldsmobile-ul lui Sheldon. Dacă s-ar folosi de propriul său automobil, ar risca să fie imediat reperat. Stinse lumina și ieși pe culoar. Coborâ cu precauție scările. Se temea de oamenii lui genoveze. Poate că îl pândeau, gata să-l extermine. Mânia oarbă care îl făcuse să-și descarce pistolul în corpul lui Sheldon lăsase locul unei spaime demențiale. Acum, datorită trădării lui Sheldon, toți dușmanii îi cunoșteau desigur ascunzătoare. Trebuia să fugă, să fugă cât mai departe, să-i se piardă urmă. Avea destui bani asupra sa, dacă va supraviețui celor 36 de ore care încheiau termenul de garanție acordat lui Vincent Genoveze, era salvat. Ajuns la parter, străbătu în fugă culoarul. Deschise ușa de la intrare. Cu afectat calm, coborâ scările de piatră. Văzu oldsmobilul roșu al lui Sheldon așteptând la trotuar. Îi descuie ușa și se urcă la volan. Vârâ cheia în contact și o răsuci. Palpitând de emoție, puse motorul în mișcare. Se mai uită odată în jur. Apoi, demară. Hello, vorbește Harris, vorbește Harris. Mike Sheldon a părăsit casa și în momentul de față a pornit cu mașina spre West Side. Gata. Abe ascultă raportul lui Harris, apoi aruncă o privire întrebătoare spre Mircea, care rosti scurt. Continuăm urmărirea. Abe vorbi în aparatul de emisie recepție. Hello, Luke, ia-te după Sheldon. Gata. Harris rămâi pe loc și supraveghează casa. Îmi raportez orice mișcare. Gata. Frankie învârtea tocmai cheia în contact când sosi o nouă comunicare a lui Harris. Aici, Harris, aici, Harris. Ceva important. Chiar acum a trecut pe lângă mine, într-un buic verde, Pedro Alamos, fostul valet de la Elmsford. Mircea a făcut semn lui Frankie să nu pornească încă. Pedro a oprit în fața casei, continuă Harris. Din buic au coborât doi oameni care se îndreaptă spre casă. Pedro a plecat mai departe. De data aceasta îi răspunse Mircea. Rămâi pe loc, fii cu ochii în patru. Gata. Se adresa apoi lui Frankie. Dă-i drumul. Fii atent, poate observi un buic verde. Abe fluieră plăcut surprins. Hopa, au început să iasă șobolanii la lumină. Au simțit pe semne că le scapă pământul de sub picioare. Boss, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Din interiorul limuzinei sale, Charlie Yal aruncă o privire rapidă asupra străzii. Avem norocul că e întunecoasă. Sheldon a plecat. Putem trece la acțiune. Bărbatul din stânga sa, un tip cu cap pătrat, fălcos, lipit parcă de torsul masiv, cu musculatură bogată, reliefată impresionant sub lustruinul costumului de vară, rosti bănuitor. Să nu ne întindă vreo cursă, Charlie. Pare inofensiv. Îl cred însă foarte viclean. Tom, îl supraestimezi, zise Charlie, care folosea de predilecție un limbaj pedant foarte deosebit de argoul oamenilor din subordinea sa. Lui Sheldon îi e frică și de umbra lui. Știe că dacă ar încerca să mă tragă pe sfoară, și-ar semna propria sentință de moarte. Mai știe și altele, chiar prea multe, opină Tom, trăgându-și pălăria neagră pe ochi. De acord, de asta l-am și trimis pe Alamos să-l curețe. Afectă o mutră burlesc funebră. Bietul Mike Sheldon. Nu vă mai apuca ziua de mâine. Și acum la treabă. Williams nu trebuie să ne scape. Dacă apucă să vorbească, suntem pierduți. Își pipăi pistolul fixat în hamul de sub haină și lui Genoveze îi pregătesc un somn lung, lung, cât o eternitate. A început să devină supărător. Și acum, la treabă. Coborâ din automobil, urmat de Tom și de încă un ins, scurt și spătos, în haine închise, la culoare, apoi se îndreptă spre casa cufundată în beznă. Lincolnul coti la dreapta pe Elevent Avenue, potrivit indicațiilor lui Harris, care se ținea scai după Oldsmobilul roșu. Am impresia că Sheldon vrea să ne plimbe prin tot New York-ul, zise Abe. A observat probabil că e urmărit de Pedro și se străduiește să-i scape, spuse Mircea. Nu-i va fi ușor, replică Abe. Pedro nu e novice. Ți-a văzut cum i-a lichidat pe Capozzolo și pe Regan. Asta ne complică oarecum situația, zise Mircea. Trebuie să-l proteguim pe Sheldon. Numai prin el putem ajunge la Williams. Făcu o pauză. Iar captura lui Pedro, își continuă el raționamentul, n-ar putea decât să ne folosească. Prin el vom ajunge la cei care au pus la cale întreaga afacere. Un martor în plus. Pedro nu e decât o unealtă, zise Abe. Aș pune rămășag 1000 contra 100 că nu cunoaște creierul care dirigează din umbră. De acord, dar din aproape în aproape vom ajunge la căpetenii. Așa ceva cere timp, mult timp. Ei, dar ce-i asta? Aparatul prinsese iarăși să emită. Vorbește Harris, vorbește Harris. Aici se petrec lucruri senzaționale, boss. Chiar în clipa asta, Charlie Yal și oamenii săi, 5 la număr, au năvălit în casă. Gata. Abe și Mircea se priviră iarăși. Ce părere ai, boss? Exclamă Abe. Rolul lui Yal începe să se contureze, răspunse Mircea cu satisfacție. Aparatul de emisie recepție intră iarăși în funcțiune. Aici, Luke, Sheldon a ieșit pe Express Highway. Gonește spre nord, urmat îndeaproape de Pedro. Gata. Abe se uită îngrijorat la Mircea. Mă tem că Pedro va încerca să-l suprime. Pe Express Highway, circulația intensă și riscul de a fi văzut prea mare. Când Sheldon va traversa cartierele mărginașe ale orașului, n-ar fi exclus ca Pedro să treacă la acțiune. Atunci însă vom fi și noi pe aproape, zise Mircea. În aparat se auzi iarăși glasul surescitat al lui Harris. Cel ial și oamenii săi au ieșit în fugă din casă. Dau semne de mare agitație. Acum se urcă într-o limuzină, un imperial. Pornesc ca din pușcă spre vest. Gata. Ia-te după ei, Harris, porunci Abe, și raportează tot ce se întâmplă. Pură-mă așa că ial aleargă pe urmele lui Sheldon, strașnică vânătoare. Mircea zâmbi. Acum e cam greu să știi cine e vânatul și cine e vânătorul. Își izvi genunchii cu palmele. În noaptea asta se vor lămuri toate. Imperialul se îndrepta cu mare viteză spre Riverside Drive. Cel ial era furios. Mușchii fălcilor îi jucau aproape spasmodic. Își încleșta pumnii și îi desclășta rostind cu înverșunare printre dinți. Ne-a jucat Williams. Ticălosul. Ne scapă iarăși printre degete. Și Sheldon a fost o canalie. L-a ascuns în casa lui. Își merită soarta. Cine joacă pe două tablouri pierde întotdeauna. Iar Sheldon a jucat pe trei tablouri. Pariez că a intrat în contact și cu genoveze. Cheamă-l pe Pedro. Tom vorbi în aparatul de emisie. Hello, Pedro. Hello, Pedro. În Oldsmobilul roșu se află Williams. Ai înțeles? Ralph Williams. Lichidează-l. Dar fără martori. Te ajungem din urmă. Păstrează tot timpul legătura cu noi. Pe William să nu-l pierzi din ochi. E o chestie de viață și de moarte. Gata. Ralph Williams conducea cu mare viteză pe Henry Hudson Parkway. Din când în când arunca o privire asupra retrovizorului, încercând să ghicească dacă printre mașinile care înaintau spre nord, odată cu el, se afla și vreuna cu oameni a lui Celial sau a lui Vincent Genoveze. Acum era sigur că Sheldon îl vânduse. N-ar fi putut însă preciza în favoarea cui. Știa că la ora asta pielea lui nu mai valora scump. Avea senzația că deasupra capului său plutea aripa morții. Era oare un presentiment? Se spune că animalele simt apropierea morții. Poate că și el era o ființă primară, înzestrată cu instincte ce lucrau cu o acuitate extraordinară. Se uită iarăși în retrovizor. În urma lui gonea un Cadillac Fleetwood argintiu. Îi deslușeau culoarea la lumina puternică a lămpilor cu neon. Pe culoarul din dreapta al autostradei înainta paralel cu mobilul său un Pontiac Starship. În mașină se aflau trei bărbați. Le distingea siluetele. Pe culoarul din stânga se apropia din urmă un Mercedes 300 SE. Cunoștea bine tipul acesta, fiindcă avusese și el unul asemănător. Îl folosise aproape un an de zile. Într-o seară tamponase un Rambler american pe care îl dăduse peste cap. Fugise de la locul accidentului, reușind să-i se piardă urmă. Abia a doua zi citise în jurnale că pe bordul Ramblerului se aflau trei femei și un copil care pieriseră cu toții. Reparase atunci Mercedesul și îl vânduse fără mare pierdere. Portretul din jurnal al copilului îi se întipărise în minte. Ciudat, Williams avea pe conștiință mulți oameni. În cursul carierei lui lichidase doi polițiști și trei camarazi din organizație, printre care și pe regii la Scalzo. Îi uitase pe toți ca și când imaginile lor, desenate cu creta, pe o mare tablă neagră ar fi fost șterse cu buretele. Portretul copilului însă îl obseda. Îl urmăreau și noaptea în vis, ochii lui râzători, părul blond cu cârlionți, gropițele din obraz, și acum avea impresia că îi zărește chipul dincolo de parbrizul automobilului. Își trecu rapid mâna peste frunte, încercând să izgonească această viziune. Se uită iarăși în jur. Mercedesul îl depășise. Pe culoarul din stânga mergea acum un buic verde. Dincolo de buic se scurgea un sens invers șirurile de automobile care coborau dinspre nord spre downtown. Iar dincolo de ele se desfășurau apele întunecate ale lui Hudson River, în care se oglindea broderia luminoasă a docurilor și clădirilor din New Jersey. Deodată simți că îi îngheață sângele în vine. Lumina farurilor unei mașini care venea din sens invers căzuse în plin asupra omului de la volanul buicului și Williams identifică profilul lui Pedro Alamos. Îl cunoștea pe Alamos, căci îl văzuse adeseori în preajma lui Charlie Yal. Chipul individului care conducea buicul nu se mai vedea limpede. Pe Williams îl trecu de sudor rece. Dacă în mașina din stânga lui se afla Pedro Alamos, însemna că era pierdut. Oamenii lui Yal îi dăduseră de urmă. El era ultimul supraviețuitor care participase la uciderea lui Lascalzo și la furtul celor 60 de milioane. Voiau să lichideze pentru a închide astfel gura ultimului martor care ar fi putut să-i dea în cap. Îi reveni brusc în minte modul în care îl răpiseră pe Lascalzo. Era o perfectă similitudine de situații, doar locul era diferit. La Scalzo circula pe Boston Post Road și se îndrepta spre Norfolk. Simțise probabil că este urmărit și, într-o ultimă încercare de a se salva, plănuise să se refugieze undeva afară din New York. Poate că voia să se ascundă până la înapoierea lui Genovese. Williams, împreună cu cei trei complici ai săi, folosindu-se de o mașină mult mai puternică decât a lui La Scalzo, îl depășiseră, reușind să-i taie drumul și să-l oblige astfel să oprească. Sub amenințarea pistoalelor, îl siliră să treacă în mașina lor. Restul fusese cât se poate de simplu. Îl însoțiseră la bancă și, ținându-l cu pistoalele, ascunse abil sub pulpanele hainelor, îl puseră să scoată cele 60 de milioane din seiful lui Genovese. Apoi îl însoțiseră până la locuința lui, unde se afla depozitată o importantă cantitate de heroină în stare pură. Când socotiseră că nu mai aveau nimic de scos de la La Scalzo, îi aplicaseră o lovitură în cap, amețindu-l. După aceea îl încuiaseră în frigider. Totul fusese condus din culise de Charlie Yale. Lovitura încununată de succes nu părea să fi lăsat vreo urmă. După împărțirea prăzii, asasinii lui La Scalzo se culcaseră pe lauri. Fiecare se alesese cu câte $1,000,000. Restul banilor fuseseră ridicați de Charlie Yale, care pusese la cale lovitura și care își luase angajamentul să le asigure protecția. Înapoierea lui Genovese stricase totul. În locul protecției făgăduite, asasinii lui La Scalzo erau lichidați unul câte unul. Înnebuniți de spaimă, cu sabia lui Damocles deasupra capului, nu știau încotro să-și caute limanul. Primejdea, moartea îi pândeau de pretutindeni. Și Charlie Yale și Vincent Genovese și mafia și poliția îi urmăreau cu egală tenacitate. Cei patru asasini al lui regii La Scalzo erau condamnați să piară, condamnați fără drept de recurs. Williams își îndreptă iarăși privirile spre buicul de pe culoarul din stânga. Tipul de la volan și însoțitorul său se decupau pe fondul fluviului de automobile care se scurgeau în direcție opusă, ca niște umbre chinezești pe un fundal de paiete scăpărătoare. Williams apăsă pe accelerator. Depăși mașina din față și se angajă pe culoarul central care permitea cele mai ridicate viteze. Trecu pe sub arcul luminat a giorno al podului George Washington cu uluitoarea lui suprastructură de oțel rânduită în linii verticale, asemenea tuburilor unei imense orgi, lăsă pe dreapta muzeul The Cloister cu zidurile lui întunecate, reconstituire a unor străvechi monumente religioase medievale, traversă parcul Inwood Hill și după ce străbătu podul Henry Hudson, se avântă în plin Bronx. Buicul verde rămase în urmă. Temerile lui William se începură să se risipească. Poate că imaginația lui surescitată îi juca feste. Văzu prin retrovizor botul unui Chevrolet care părea să se țină de Oldsmobile. Încruntă din sprâncene. Un fior de frică prinse să-i frământe iarăși măruntaiele. Un nodi se ridică în gâtlej. Nu cumva oamenii din Chevrolet voiau să-l curețe? Spori viteza. Distanța dintre Oldsmobile și Chevrolet se mări. William se respiră ușurat. Pericolul nu părea să vină de aici. Începu să facă iarăși planuri de viitor. Își va găsi o ascunzătoare într-un hotel din Bronx sau din Cairns și va aștepta zăvorât în cameră până se vor scurge cele 36 de ore fatidice. Greșea, numai 24 de ore. 24 de ore însă în lăuntrul cărora trebuia să stea la pământ. Înainte însă de a căuta un hotel, trebuia să se încredințeze că nu e urmărit. Va părăsi autostrada atât de frecventată și va coti pe un drum lăturalnic, își va putea da seama dacă este sau nu filat. În caz că terenul va fi liber, se va înapoia liniștit în Bronx. În caz contrar, se vedea ce este de făcut. Era înarmat și nu-i lipsea îndrăzneala. Parcurse circa 20 de kilometri și după ce se văzu ieșit din oraș, începu să caute din ochi un drum lateral care să corespundă scopurilor sale. Circulația pe autostradă era încă intensă. Chiar dacă mașinile nu mai mergeau în șuvoi compact, portieră la portieră, lui Williams îi era totuși greu să stabilească dacă vreunul din automobilele care îl încadrau îl avea un obiectiv. Ieși la câmp deschis. Traversă Tarrytown și Scarborough, se apropie de Ossing. Localitatea aceasta, care adăpostea între zidurile ei închisoarea Sing Sing, îi era vădit antipatică. Prea îi amintea de scaunul electric, stația terminus a mai tuturor indivizilor de soiul lui. Străbătu cu viteză regulamentară orășelul adormit. Nu avea poftă să stârnească poliția rutieră. În situația lui, complicațiile de orice natură erau de nedorit. Își continuă drumul spre Hermon. Își aduse aminte că dincoace de Hermon se deschidea spre stânga un drum care ducea în parcul Croton Paint. amenajat pe o peninsulă ce își întindea adânc Pintenul în brațul lat cu ape adânci a lui Hudson River. Renunță la acest proiect fiindcă parcul era legat de mal printr-un singur drum, punct obligat de trecere și la dus și la întors, care, în eventualitatea unei urmăriri, i-ar fi fost fatal. Trecu de Hermon și o luă la dreapta pe o șosea, care, după cât își amintea el, făcea un arc de cerc, ieșind după circa 5 mile iarăși în autostradă. Copacii de pe margine aruncau pe asfalt umbre catifelate, care alternau cu petele argintii așternute de razele lunii. Oldsmobile-ul le fugărea, dornic parcă să le calce sub roate, dar umbrele și petele de lumină învăluiau în unduiel rapide caroseria strălucitoare, refuzând a se lăsa călcate. Drumul făcu o curbă largă și pătrunse într-o pădurice cu pajiști încântătoare. Williams aspira adânc aerul înviorător, impregnat cu parfum de fân proaspăt cosit. Uită pentru o clipă că îl pândeau primejdile, că moartea îi dădea târcoale. Instinctiv se uită în retrovizor. Farurile unui automobil măturau asfaltul, dându-i un luciu de oțel. Pacea sufletească, abia coborâtă asupra lui Williams, se spulberă ca un covor de frunze uscate, prinse brusc într-un vârtej. Pedro răsuci rapid volanul spre dreapta. Buicul derapă ușor și se angajă pe aleea pe care dispăruse Williams. Luminile roșii ale Oldsmobile-ului apărură iarăși, îndepărtându-se cu repeziciune. Pedro apăsă pe accelerator. Buicul țâșni nervos. Pedro și Bob simțiră cum se cufundă în spătarul moale al banchetei. Distanța până la luminile roșii ale mașinii lui Williams prinseră să se micșoreze. Pedro duse microfonul la gură. Îl am în mână, boss, raportă el triumfător. La ieșire din Harmon, a luat-o la dreapta pe drumul care duce la cluburile de golf. Williams nu știe, de bună seamă, că la capăt drumul e în reparație, căci altfel n-ar fi luat-o pe aici. De data asta nu mai îmi scapă. Reflex, Pedro se uită în retrovizor. Ei, drăcie, am o mașină în spate. Ce mai fi și asta? Exclamă el intrigat. Difuzorul minuscul îi dădu imediat replica. Nu cred să fiu urmărit. Totuși fi prudent. Nu lăsa nimic la voia întâmplării. Pedro acceleră. Privi iarăși în retrovizor. Își strânse furios buzele. Vorbi în microfon. Nu mă slăbește, boss. Am impresia că vrea să mă depășească. În niciun caz să nu-l lași, ordonă glasul din difuzor. Se apropie, șuieră Pedro. Intră în depășire. Ulei, rosti vocea lui Ial. Înțeles, boss. Încercarea lui Luke de a depăși buicul se încheie cu un prim insucces. Pedro viră la stânga, tăindu-i drumul și silindu-l să micșoreze viteza. Luke vorbi în aparat. Boss, Pedro și-a dat seama că e urmărit. Nu mă lasă să-l depășesc. Fii atent, Luke. Pedro e un volpoi și jumătate. Riscurile nu ne sunt îngăduite. Trebuie să mergem la sigur. În curând te ajungem din urmă. Chevroletul Impala se năpusti iarăși pe culoarul din stânga buicului. Pedro repetă manevra tăindu-i drumul. Luke micșoră accelerația, renunțând pentru un moment să-l depășească pe stânga. Rămase puțin în urmă, apoi viră spre dreapta, încercând o depășire prin această parte. În clipa în care ajunse în spatele buicului, apăru de sub pântecele acestuia o pată neagră lucioasă de ulei care se lăți în mijlocul asfaltului. Chevroletul, lansat cu peste 80 de mile pe oră, derapă, se răsuci într-o piruietă infernală și țâșni ca din praștie afară din josea. Luke făcu minuni de maestrie spre a nu se răsturna. Din fericire pentru el, șoseaua nu era mărginită de șanțuri. Chevroletul străbădu un luminiș și se opri într-un pârc de arbuști. Câteva clipe, niciunul din ocupanții mașinii nu scoase vreun cuvânt. Luke își reveni cel din tâi. Cu vocea tremurândă, după spaima prin care trecuse, rosti într-un suflu. Mare noroc am avut, fraților. Am scăpat ca prin urechile acului. Dacă șoseaua ar fi avut șanțuri, ne-ar fi luat dracul. Făcu marșarier. După ce ajunse pe șosea, se avântă iarăși pe urmele lui Pedro.